Книга пророка Єремії, розділ 22. Так говорить Господь: «Іди в палату юдейського царя, та й промов там оце слово, і проречи: слухай слово Господнє, царю юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти і твої слуги, і народ твій, і всі, що входять через ці ворота. Так говорить Господь: чиніть суд і справедливість, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя, не утискайте, не чиніть кривди чужинцеві, сироті і удовиці, та не проливайте безвинної крові на цьому місці. Бо тільки тоді, як ви справді виконаєте це веління, увіходитимуть дверима цього палацу царі, що сидять на Давидовому престолі, згори на колісницях і верхи на конях, самі вони і слуги їхні, і народ їхній. Коли ж не слухатимете цих слів, то я клянуся самим собою, каже слово Господнє, що цей палац руїною обернеться. Бо так говорить Господь про палац юдейського царя: ти у мене немов Гілеад, немов вершина Ливану, проте вчиню тебе пустиною, містом безлюдним. Я напоготовлю проти тебе руїнників, кожного своїм знаряддям, і повирубують вони найкращі твої кедри і у вогонь повкидають. Багато народів пройдуть через це місто і говоритимуть один до одного: завіщо то Господь учинив отак із цим великим містом? І відказуватимуть їм: бо вони покинули завіт Господа, Бога свого, і поклонялись іншим богам та служили їм. Не плачте за мертвим і не побивайтесь за ним. Плачте гірко за тим, хто відходить, бо він не повернеться вже більше і не побачить рідної землі своєї. Бо так говорить Господь про Шалума, сина Йосії, юдейського царя, що царював на місці батька свого Йосії. Він вийшов з цього місця і не повернеться сюди більше, а вмре на тому місці, куди взято його в неволю. Цієї ж землі не побачить ніколи. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю і свої світлиці беззаконством, хто силує ближнього дарма працювати і не дає йому заробітку, хто говорить: збудую собі пишні палати, широкі світлиці, хто прорубує собі вікна, викладає кедриною і малює на червоно. Гадаєш, що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших? Батько твій їв і пив так само, але зате творив суд і справедливість. От чому і велось йому добре. Він розсуджував справу бідного і сіромахи, тому і велось йому добре. Хіба ж якраз оце і не означає знати мене, каже слово Господнє. Твої ж очі і твоє серце тільки і дбають про наживу, а ще й про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиск і насильство чинити. Тим-то так говорить Господь про Йоакима, сина Йосії, царя юдейського. Не голоситимуть по ньому: ой, леле, брате мій, ой, леле, сестро, не голоситимуть по ньому: «Ой, леле, володарю! Ой, леле, величносте!» Неначе осла його поховають, витягнуть і викинуть геть за браму Єрусалимську. «Вийди на Ливан, та й кричи, і на Башані здійми твій голос, кричи з гір Аваримських, бо всі твої коханці загинули. Я говорив до тебе, коли ти був щасливий, та ти відказав: не буду слухати. Така вже була твоя вдача змалку, що ти не слухаєш голосу мого. Усіх пастирів твоїх порозносить хуртовина, коханці ж твої підуть у полон. От тоді і наберешся сорому і стиду за все твоє ледарство. О ти, що живеш на Ливані, що гніздишся на кедрах, як ти стогнатимеш, коли вхоплять тебе муки, болі неначе в породіллі? Так певно, як живу, каже слово Господнє, навіть якби Конія, син Йоакима, царя юдейського, був перснем на моїй правиці, то я й тоді б зірвав його. Віддам тебе в руки тим, що чигають на твоє життя, і в руки тим, кого боїшся. У руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, та й у руки халдеям. І викину тебе вкупі з матір'ю твоєю, що тебе породила, в чужу землю, де ви не народились. Там ви і помрете. У землю ж, куди бажатиме душа їхня повернутись, туди вони не повернуться. Хіба ж він якийсь посуд нікчемний, пощерблений? Отой чоловік, Конія, або начиння, що ніхто його не потребує? Завіщо ж прогнано його і родину його, викинуто в землю, якої не знають? Ой, земле, земле, земле, слухай слово Господнє. Так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка. Бездітний чоловік, нещасний протягом усього свого віку, бо нікому з його роду не пощастить сидіти на Давидовім престолі, ані володіти в Юдеї.